और क्या उन्होंने नहीं देखा कि यकीनन हमने हरम को पुरअमन बनाया है, हालांकि लोग उनके इर्द गिर्द से उचक लिए जाते हैं। तो क्या वो बातिल पर ईमान लाते हैं और अल्लाह ताला की नेमत की नाशुक्री करते हैं?